Basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Dahil sa'yo ay natuto na akong magmahal muli ngayon. Di tulad noon. Pinoy music lover, song remix by DJ Jestuni, slow jam remix. Ibinuhay mo ang puso ko. Si DJ CD Laulita ang mag-mix. Sunog ang speaker. Powered by Team Flammable Family. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay tumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. At sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon this is the flammable. Si DJ CD Laulita ang mag-mix. Sunog ang speaker. Powered by Team Flammable Family. Guys, kakita ka mo sa mga loyal sa Team Flammable lang na. Paano ko kaya basta sabi sa'yo may ikaw ang pinit ko ng puso ko. Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito siya ay di na maglalaho. Magkakilawang naman ng puso ko. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Kung ikaw ang sinta, ikaw ang dahilan. Kumusta ka na? Ako ba'y thing you can love without breaking your heart. DJ Jasper. Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo. Pinoy music lover, the best. Laman ba ako ng isipin mo? Sana pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot, nalilito dahil sabi mo. Pinoy music lover, song remix by DJ Destiny, slow jam remix. Bakit ba nagkaganito? Ang tabo ng ating kwento. Dati ay kay saya, punong-puno na ligaya. Isang araw pang kinakita, isang tao'y katumbas na umis kita. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Di ba dapat ako lang? At wala na iba pa. Nagbago ang lahat. Hiling mo ba'y unawain na pagbigyan ka? Pinoy Music Lover, song remix by okay, DJ Destiny, slow jam remix. Or bakit ba nagkaganito? Ang tabo ng ating kwento. At dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pang kinakita, isang tao'y katumbas na umis kita. Pinoy music lover, sikat! Umis kita. Slow jam remix with Veggie Destiny, Idol. Bakit ba nagkaganito? Punong-puno ng ligaya. Isang araw pang kinakita, isang tao'y katumbas na umis kita. DJ Destiny Kamay Remix. Umis kita. This is DJ Mark Hill of Binigaran, Negros Occidental, and DJ Sheik and DJ Tanoy Bulado of Liberty. Remix exclusive Idol, Three Angels Mix Squad of Team Flammable. Sana ang iyong pag-ibig nakasabay sa krisis ng panahon. Umaba ang halaga ng piso. Sumabay rin ang pag-ibig mo. dati-dati. Madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam ang miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Who's up? I don't know. Basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nakasama ka, para kong nag-iisa, di ba't mayroon ka nang nagawa? You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Pilit na isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang bitago pa, kung sadya ayaw mo na. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iwan, at sabi mo mahal mo ako, naniwala sa'yo ang puso. Music Lover, Sika. Makita ka, di man tayo dalawa. Kahit di mo na mahal, ibigin ba kita'y bawal? Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Sabi mo ay ako lamang. Pinoy Music Lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy Music Lover, mai-love ka sa mga boses nila. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay nag-iisa. Basta PML Group, ayos yan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, karamay mo ako sa pina. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Ang pag-ibig ko sa'yo, nalinis at wagas, hindi magbabago. Iingatan ko ang pag-ibig mo, damdamin at liyan nito aking puso. Listening to the music of Pinoy Music Lover. At kung sakali man mawalay ang lahat, pag-ibig at pangako, huwag sanang naglaho. Pinapangarap ko maglalago habang ako'y nabubuhay. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Ang pag-ibig ko ay para lamang sa'yo, malinis at wagas, babago. Iingatan ko wakas. Slow Jam Remix with AJ Chesney. Jam Remix for lovers only. Music is passion. This is the only way to express our feelings. Fall in love with Slow Jam Remix. Di ko yata makakaya ng limutin ang nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, nag-aalala mawala ka pa sa aking sika. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyong iyo sinta. Fall in love with Slow Jam Remix with DJ Jastony Remix. Araw at gabi ay panalangin ko, sana ay hindi tayo magkakalayon. Walang sandali, hindi na nanabil sa yakap mo. Sa ngiti mo, kahit ang liit. basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Di mo naisip nang yung iwanan ang aking puso, labis na nasaktan. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Malibang pag-ibig aking inalay, ika'y nagkakalam, ito ay hindi tunay. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Bakit pa biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Mga paliwanag ko, sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sila di ko maamin? Basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta mahal kita kailangan. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Huwag kang mag-isip ng ano pa ba. Mga paliwanag mo'y pinakinangan. At kahit ano pa nakaraan, mapahalin kita. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. Mahal kita, at mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Pinoy Music Lover, sikat. PML Group, ayos yan. At kahit ano pa nakaraan, mahalin kita. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. Mahal kita, at mahal kita. Ng buhay kailangan magkaya. Sa'yo Madalas na Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. Ulit-ulit ko sasabihin sa'yo, minamahal kita. Ulit-ulit na sasambitin, inibig kita. Kahit ano pa man, hanggang ang dumating, ang puso ko sa'yo. Pinoy Music Lover, sikat! Laging kasama ka sa dalangin ko tuwing na paulit-ulit na mamahalin kita. Basta PML Group, ayos yan! Sa panaginip pa, doon ay yakap-yakap kita. Hindi na mapigil pa, tatanggapin mo ba kung ako Pinoy, sa puso Music Lover, Song Remix by DJ Destiny, Slow Jam Remix. Ulit-ulit ko sasabihin sa'yo, sa dalangin ko tuwid na paulit-ulit na mamahalin kita. Slow Jam Remix with AJ Justin. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, minamahal kita. Paulit-ulit na sasambitin, inibig kita. Kahit ano pa ba, you are listening to the music of Pinoy Music Lover. Hanap mo ba ang mga kanta? Sa Pinoy Music Lover ka na! Basta Pinoy Music Lover, mai-love ka sa mga boses nila. Hindi natin laging may pagsubok, nawawala ng pag-asa at nalulungkot. Ngunit kailangan mo lumaban, lahat ng yan ay iyong malalaman. You are listening to the music of Pinoy Music Lovers. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Music lover, sikat na sa buong mundo. DJ Guapo Boy Remix. This is the mix of Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin linaw sari-saring regalo dinadala sa inyo. Meron basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. At tanggap ko na sa'yong umaasa, pangarap na ikay mababang asawa. Ngunit bakit Pinoy music lover, song remix by DJ Destiny, slow jam remix. Sabihin mo lang at gagawin ko, makatan ko lamang ang matamis mong ho. Listening to the music of Pinoy Music Lover. sa'king tabi. O kay bilis ng sandali, sana'y bigyan mo na pansin at konting pagtingin. Music lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy, music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo naman. Ikaw ang harap ko sa tuwing na lagi kang laman. Siyang ibong niyang dibuhin. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw ka rin. Wala akong ibang. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Lulubog limitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakaran. Pag-ibig ko'y lang

konti, suwabe man. One quality, one intensity, one clarity. This is Team Victory! Ay, mawawala, di kuya tang makakaya. Hello, this is DJ Lala Banderas and I support DJ Jack Jack Remix. Hashtag walang hate, love rap. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nag-aalala, mawala ka pa sa aking sinta. Hindi mo na kailangan mga mga sa piling ko. Dahil ka pa ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y yung iyo. Basta Pinoy, music lover, maiilove ka sa mga boses nila. Hindi na kang masilayan, ang mundo ko'y ginising mo. Ang durog kong damdamin ay muling binuhay mo. Sa taglay mong kagandahan, ako sa'yo napaibig. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Ano kaya ang aking dapat gawin upang iyong maramdaman ang uhaw kong pagmamahal? Pinoy Music Lover, sikat! Ang ating namamasdan, mga ngiti mong kay tamis, di ko lubos maiwagli ang sayang na darama. Sa taglay mong kagandahan, ako sa'yo'y napaibig. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Ano kaya ang aking dapat gawin upang iyong maramdaman ang muho kong pagmamahal? To the music of Pinoy Music Lover. Slow Jam Remix Red Veggie Destiny I Dual. Ano kaya ang aking dapat gawin upang iyong maramdaman muho kong pagmamahal? Pagkat ikaw ang liwanag sa aking mundo, ikaw ang siyang nagbigay saya sa puso. Basta Pinoy Music Lover, sikat na sa buong mundo. Ano kaya ang aking dapat gawin upang iyong maramdaman ang muho kong pagmamahal? Love Song Remix. Sinabi sa sarili ko na madali kitang malimutan. Sinaktan ko ang puso mo, iniisip mamahal. Basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Araw gabi ngayon, ako ay nagturusa. Lumuluha tuwing maiisip. Patawad mo ang pusong nagkasala sa iyo. Pinoy music lover, the best. Ngayon ay alam ko na ikaw ang siyang sinisimba. Basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Araw, gabi ngayon, ako ay nagturusa. Lumuluha tuwing maiisip kita. Akala ko ay di kita iniibig. Akala ko akala ko ay di kita iniibig. Akala ko ay di kita kailangan. Akala ko ay kaya kong umibig sa iba. Hindi pala ako'y nagpadala sa mali. Akala, hindi pala ako'y nagpadala sa maling akala. Club DJs, DJ Jerome on the mix, exclusive slow jam remix for lovers only. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama sa puso mo'y naglaw na. Kahit nakasama ka, para kung nag-iisa. Iba, meron ka na ng iba. Pilit na isip na ako'y mahal mo pa. Ito'y hindi ko magawa. Ano nang itago pa? Kung sadyang ayaw mo na, sana ay lumigay. nais na makita ka. Di man tayo dalawa, kahit di mo na mahal, ibigin pa kita ibawal. Gusto ko'y para sa iyo. Sama-sama, nagkaisa, para maghandog ng magagandang musika. This is the remix of Pilar Mix Club DJs. That's 2K19. DJ Arno. Sana I love you, sana I love you, ako sinta. Team Dragon, the best. DJ RDJ on the mix. On the mix. Hanap mo ba ay mga kanta? Sa Pinoy, music lover ka na. Basta Pinoy, music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Kay sakit isipin na ikaw'y mawawala dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa, yan ang kagustuhan mo. Sana ay lumikaya ka. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, basta't lumikaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Pinoy Music Lover Love Song Remix. Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumikaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamihan. Music Lover Song Remix by DJ Jestuni Slow Jam Remix. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, basta't lumikaya ka. Pinoy Music Lover, mai-love ka sa mga boses nila. Basta Pinoy Music Lover, sikat na sa buong mundo. Pinakamamahal wala na siya, wala na siya. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. Katulad niya na sinasaktan ka lang, pinaiiyak ka lang pangako ko. Sa feeling ko ay niligaya ka. Di ka na basta Pinoy Music Lover, sikat na sa buong mundo. Music Lover, the best. Sarilin mo sa kanya, manhit ka ba? Ayaw niya sa'yo. Akong nagmamahal sa'yo, sana ko na lang ibigin mo. Pinoy Music Lover, song remix by DJ Destiny, Slow Jam Remix. Sa Pinoy Music Lover ka na. Basta Pinoy Music Lover, sikat na sa buong mundo. Basta Pinoy Music Lover, maiilove ka sa mga boses nila. Walang ibang mahal sa buhay kong ito. Pagkat sadyang nag-iisa, ikaw sa puso ko. Sa bawat araw ko, mga alaalang dulot na wagas na pag-ibig mo. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Sa araw ang gabi, dinarasal-dasal, na sana ang pagsuwi mo ay laging magtagal. Pinoy Music Lover, sikat ko sa ating bay kapal. Pag-ibig mo ang Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. PML Group, ayos yan. Sa araw ng gabi, dinadasal-dasal, na sana ang pagsuwi mo ay laging magtagal. Iba't ang pangako ko sa aking may kapal. Pag-ibig mo ang Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. Hanap mo ba ay mga kanta? Sa Pinoy Music Lover ka na! Basta Pinoy Music Lover, mai-love ka sa mga boses nila. Bakit ba nung ika'y aking nakita, puso ko ay kumakaba? Silayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Sa tuwing ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. At sinubukan kong ika'y kalimutan dahil anong Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. At ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. You are listening to the music of Pinoy Music Lover. Basta PML Group, ayos yan. Ang isa araw na sinabi ko sa'yo na ikaw ang tinitipo ng puso ko. Ito na darama ay para lang sa'yo. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny Slow Jam Remix. At ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan. Pag-arap ko'y nabuhay, mundo ko'y nagkulay. At ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Basta Pinoy Music Lover, sikat na sa buong mundo. Exclusive remix of Three Angels Mix Club and Team Bucknot and Team Flammable. DJ Mark Hell Hotahero, DJ Dandy, DJ Mike and Tanoy Rap Burlado and DJ Mike Gabilong. Sila ang mga batang hamon ng Team Flammable and Brilliant FM Radio and Three Angels Mix Club. Walang hate, love lang. This is the original Tanoy Burlado Rap Remix Exclusive. Matitis, mahal, matitis. Laway man ang remix, pero damo ka pa remix. Tamoy, Rap, Burlado, and DJ Mike. Damilong, DJ Mike Hell, Hotahero, DJ Dandy, DJ Mike. Walang hate, love lang. Music lover, sikat na sa buong mundo. Pinoy Music Lover. Love Song Remix. Hindi ako magparamdam. Aking tatanggapin, mabigat man yung pasanin, wala akong ibang mamahali. Pinoy Music Lover Song Remix by DJ Destiny. Slow Jam Remix. Red, they digest me. I'm cool.